پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا بیجا سستیاں اور چھٹیاں کرنے والا تنخواہ کٹواتا رہے، پھر تو بڑی ذمہ ہو گیا نا، گناہگار تو ہو گئی ہے۔ ملازم کو چاہیے دوران ڈیوٹی چاقو چوبند رہے، سستی پیدا کرنے والے اسباب سے بچے، مثلا رات دیر سونے کے سبب، بلکہ نفلی روزہ رکھنے کے باعث اگر کام میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان افعال سے باز رہے، کہ جان بوجھ کر کام میں سستی کرنے والا اگرچہ کٹوتی کروا دے مگر اب بھی ایک طرح سے گناہگار ہے، کیونکہ اس نے کام کرنے کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس معاہدے کی روح سے کم از کم معتدل یعنی درمیانہ انداز میں اس کو کام کرنا ضروری ہے۔ ابھی فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 407 کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ اگر مزدوری میں سستی کے ساتھ کام کرتا ہے گناہگار ہے۔ ظاہر ہے ملازم کی بیجا سستیوں اور چھٹیوں سے سیٹھ کے کام کا نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، سستی کے باعث کام میں جتنی کمی ہوئی اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے تنخواہ میں اتنی کٹوتی کروائے، توبہ بھی کرے اور مستاجر یعنی جس سے اجارہ کیا ہے اس سے معافی بھی مانگے۔ ہاں اگر نجی ادارہ ہے، پرائیویٹ فرم ہے اور سے کٹوتی کی رقم بھی معاف کر دے تو انشاءاللہ عز و جل خلاصی ہو جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اپنے جب چاہے چھٹی کر لیں اور ہم نے یوں نے سینہ ٹھوک کے بولے ہم تنخواہ کٹواتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، گناہ تو ہوگا کہ وہ آپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ اپنا کاروبار تباہ کر دے، اپنے دفتر کا کام اور نظام درم برم کر دے، چھٹی اس کی اجازت سے کریں گے آپ۔ ہاں کبھی بائی دی وے چھٹی ہو گئی، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، تو اس پہ تو وہ بھی ناراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ اگر اچھا یعنی کہ وہ نرم دل ہوگا تو آپ کی تنخواہ بھی نہیں کاٹے گا۔ وہ اس کو تنخواہ کاٹنے کا اختیار ہے اس پر کہ بیمار ہو گیا اور چھٹی ہو گئی، تنخواہ تو بننا تو پھر روز بیماری پڑا رہے گا، وہ بےچارا کہاں سے پلے سے دے گا۔ تو چھٹی تو سخت مجبوری کے بغیر کرنی ہی نہیں ہے، اپنے یہ ذہن بنا لیا۔ کٹوتی تو اس کا بعد میں نمبر آیا، چھٹی ہی نہیں کرنی چاہیے، نہ لیٹ جانا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔